بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد بعد من حميد الله سبحانه وتعالى لكم تكيا صلاة وسلام أنتم صلى الله عليه وآله وسلم سنبام بنا أهل زاكي لما صحاب زاكي ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين na kila ambaye aliyepita katika njia yao mpaka siku ya mwisho. Ayuha nasu ibadallah, tunaendelea na majlisi zetu ambazo tumezipa al-majalisul mustamirra fi kashfi dhalalati wa manhaji Yusuf al-Qardawi waraddi ala al-maftunina bih. Itakuwa ni silsila endelevu majalisi zenye kuendelea katika kuweka wazi upotevu na manhaji ya Yusuf al-Qardawi na kuwaradi wale waliofitinika na Yusuf al-Qardawi. Tumesoma jana maneno ya Allah tabaraka wa taala aliposema Allah subhanahu wa taala, wakadhalika nufassilu al-ayat walitastabina sabilu al-mujrimin, na hivyo hivyo ndivyo ambavyo tunavyozipambanua aya zetu ili iweze kuwa wazi njia ya watu waovu, njia ya watu waovu iweze kubainika kwamba hawa ni waovu na hawa si waovu. Kwa hiyo utamgundua kwamba mtu mwovu kupitia tafsiri za aya za Qur'ani, kadhalika pia kupitia tafsiri ya sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na nikirudia maneno ya jana ambayo tuligusa kipengele fa inna mimma btuliyat bihi al-ummah al-islamiyyah, hakika katika mambo ambayo umepewa mtihani umma wa Kiislamu, fi hadhihi al-asman, katika zama hizi, dhuhuru aqwam labisu ridaa al-ilm, ni kudhihiri wa watu ambao wamevaa vazi la ilmu, masahu shari'ata bismi tajdid, wayassiru asbab al-fasad bismi fiqh at-taysir, wafatahu abwab ar-rathila bismi al-ijtihad, wahawanu min as-sunnah bismi fiqh al-awlawiyat. Sasa leo tunaingia kwenye kipengele hiki wahawanu min as-sunnah au min as-sunani bismi fiqh al-awlawiyat, lakini jana tulikuwa kuna kipengele cha wawala ul-kufara bismi tahsini surati al-islam. Tukawa tumeangalia kipengele hicho kwamba ni katika majanga makubwa sana na mitihani mikubwa sana ambayo inaukumba umma hasa katika zama ambazo tuko nazo sasa. Katika maeneo au katika majanga ambayo umma huu unakumbwa ni kudhihiri watu ambao hawana umma na sunan, wakazipuuza wakazidogosha sunna na hadithi na nyendo za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam bismi fiqh al-awlawiyat, kwa jina la kwamba fiqh ya awlawiyat ni kutanguliza mambo ya mwanzo kabisa ukizingatia nyakati zilizonazo, wakapuuzia sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na majlisi yetu ya leo biidhnillahi subhana itakuwa ni mawqifuhu minas sunna, mawqifu Yusuf al-Qardawi minas sunnati, mawqifu ya Yusuf al-Qardawi katika sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kipimo cha kumjua kwamba huyu ni mwana sunna na huyu si mwana sunna ni kuziheshimu kwake sunna na kuzipuuzia kwake sunna. Hapa utamjua kwamba huyu ni mwana sunna, kwa sababu moja katika sifa za wana sunna, wao wana mapenzi makubwa na wana mshikamano mkubwa na kuzifuata kikamilifu sunna za Mtume alayhi salatu wasalam, kwa sababu ya manzila ya sunna iliyokuwa katika Uislamu. Jambo la kwanza ndugu zangu katika imani ambalo tuna wajibu wa kulifahamu, kwanza tufahamu ma maana sunna, taarifu sunna, nini maana ya sunna. Sunna tunaposema kisheria tunakusudia ma thabata ar rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam min qawlin au fi'lin au taqririn au wasfin khuluqiyyin au khalqiyyin lahu sallallahu alayhi wa sallam. Sunna tunaposema kisheria ni yale yaliyothibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, min qawlin katika qawli, yale aliyoyatamka Mtume ni sunna, au fi'lin au vitendo vile alivyofanya Mtume alayhi salatu wasalamu ni sunna, au taqririn au kukiri yale ambayo Mtume ameyakiri ni sunna, au wasfin au wasifu ambao Mtume alikuwa nao pia ni katika sunna, khuluqiyin au khalqiyin ule wasifu ambao utakuwa ni wa kimaumbile au wa kitabia. Mathalani kuota ndevu ni mambo ya kimaumbile, inaingia pia katika sunna. Mtume SAW au kunywa masharubu ni katika mambo ya kimaumbile, inaingia katika sunna za Mtume SAW. Au suala la kitabia, zile tabia zake Mtume SAW kwamba alikuwa hivi, alikuwa hivi, ni sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa hiyo kabla ya kuingia na kumchunguza huyu bwana, bwana Yusuf al-Qardawi adahullah, kuhusiana na yeye alikuwa na msimamo gani katika sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, jambo la kwanza kuwakumbusha Waislamu ni nini nafasi ya sunna, ni nini manzilatu sunna fil Islam, nafasi ya sunna katika Uislamu. Ukitaka kuangalia nafasi ya sunna katika Uislamu, itazame Qur'ani na sunna yenyewe. Jambo la kwanza, Al-Qur'anul Karim ya'muru bittiba'i sunna. Qur'ani tukufu inaamrisha kufuata sunna, inahimiza na kuamrisha watu wafuate sunna. Anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala katika suratu Al-Hashr aya nambari 7, wama ataakumur rasulu fakhudhuhu, na kile anachokupeni mtume kichukueni, wama nahakum anhu fantahu, na kile anayokatazeni kwacho komeni, acheni. Hii ni nafasi ya sunna ambayo mamlaka mtume alayhi salatu wasalam kutupa jambo sisi katika dini na sisi tukalichukua, na amepewa mamlaka mtume alayhi salatu wasalam kutukataza sisi katika jambo, katika mambo, na sisi tukakatazika nayo, kwa sababu anachokisema mtume alayhi salatu wasalam ni wahi, anachokiamrisha ni wahi, anachokikataza ni wahi. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala akawaamrisha waumini walipokee na walichukue lile analotugea mtume alayhi salatu wasalam, na walikatae lile analotukataza mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kupitia aya hii utaona kwamba sunna ina nafasi kubwa sana katika Uislamu. Kadhalika, wa min alamati sidqi mahabbati al-'abd lillah, na katika alama zenye kuonyesha ukweli wa mapenzi ya mja kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala, ittiba'u rasuli sallallahu alayhi wa sallam, ni kumfuata mtume sallallahu alayhi wa sallam. Mtu atahesabika kwamba kweli huyu bwana ana mapenzi ya kweli ya kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala ni kwa vile ambavyo mtu huyu anavyomfuata mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, qul, sema ewe Muhammad, waambie, in kuntum tuhibbuna Allah, ikiwa kweli nyinyi mnampenda Allah, fattabi'uni, basi nifuateni. Mtakaponifuata mimi, yuhibbikum Allah, Allah atakupendeni, wa yaghfir lakum dhunubakum, na atakusameheni nyinyi madhambi yenu. Surat Ali Imran aya nambari 31. Aya hii inaonyesha wazi ya kwamba mapenzi ya kweli ya kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala yapo kwenye kumfuata mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na hii ni nafasi kubwa sana ya sunna iliyokuwa katika Uislamu, kwamba uwezi kuhesabika wewe wampenda kweli Allah subhanahu wa ta'ala mpaka umfuate na uige mwenendo na sunna na akwali zote za mtume alayhi salatu wa sallam. Kadhalika, miongoni mwa mambo yenye kuonyesha nafasi ya sunna katika Uislamu, wabayana Allahu anna ma'asiyata ar-rasuli sallallahu alayhi wasallam dhalalun mubin, na Allah subhanahu wa ta'ala amebainisha ya kwamba kumuasi mtume sallallahu alayhi wasallam ni upotevu uliokuwa wazi. Faqala, akasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa man ya'si Allaha wa rasula, na yeyote mwenye kumuasi Allah na mtume wake, na yeyote mwenye kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala na akamuasi mtume wake sallallahu alayhi wa sallam, faqad dhalla dhalalan mubina, hakika mtu huyo amepotea upotevu uliokuwa wazi kabisa, kwa sababu ya kumuasi kwake Allah subhanahu wa ta'ala na kumuasi kwake mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mwenye kumuasi Allah amepotea upotevu wa wazi, na mwenye kumuasi mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama amepotea upotevu wa wazi. Hiya mitaami yataja haya Allah tabaraka wa ta'ala katika suratu Al-Ahzab aya nambari 36. Katika kila aya ninayosoma izingatie vizuri, ili tutakapoanza kutaja zile mawqif alizokuwa nazo au aliyokuwa nayo Yusuf al-Qardawi katika sunna, uelewe kwamba sunna ni kitu gani, sunna imesema vipi katika Qur'ani, sunna ina manzila gani katika kitabu cha Allah tabaraka wa ta'ala. Ayuha nasu ibadallah, wahadharana al-Qur'an min mukhalafati amri rasul sallallahu alayhi wa sallam. Na Qur'ani ikatutahadharisha sisi katika kwenda kinyume na amri ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, likawa ni jambo lililokatazwa, lililotahadharishwa kwa lugha kali, watu kwenda kinyume na amri ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Faqali, akasema Allah tabaraka wa ta'ala, falyahdhari alladhina yukhalifuna an amri, basi na wajihadhari, wachukue tahadhari wale ambao wenye kwenda kinyume na amri yake Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wenye kwenda kinyume na jambo lake Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wachukue tahadhari ya nini? An tusibahum fitna, wasije wakafikwa na fitna. Au yusibahum adhabun alim, au wakafikwa wao na adhabu yenye kuumiza. Ameyataja haya Allah tabaraka wa ta'ala katika surat An-Nur aya nambari 63. Na al-mufassirun, wenye kutafsiri Qur'an, wametafsiri fitna iliyokusudiwa hapa kwa maana ya al-kufru. An tusibahum fitna ay al-kufru, wasije wakafikwa na fitna, kwa maana ya kwamba wasije wakafikwa na ukafiri. Kwa hiyo moja katika madhara makubwa sana ya kwenda kinyume na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, jambo hili linaweza likamfanya mtu akawa kafiri, au inawezekana mtu huyo akafikwa na adhabu yenye kuumiza. Na ndio maana ahlul ilmi wakataja katika mambo kumi yenye kumtoa mtu katika Uislamu ni kufanya istihzai na lile aliyokuja nalo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ayuha nasu ibadallah, waja'ala al-Qur'an tahkima ar-rasuli sallallahu alayhi wa sallam fi khusumatina wa khilafatina min lawazim al-iman. Na Qur'an ikajalia kwamba kuhukumu au kuhukumiana, tahkima ar-rasuli, kumfanya hakimu Mtume sallallahu alayhi wa sallam, fi khusumatina, katika mizozo yetu, wa khilafatina, na tofauti zetu, min lawazim al-iman, ni katika mambo ya lazima kabisa katika imani. Kwamba haiwezekani mtu akawa na imani, lazima kwamba amfanye Mtume alayhi salatu wasalam kuwa ndiyo hakimu wake katika mizozo na marumbano. Anasema Allah tabaraka wa ta'ala katika suratu An-Nisa aya nambari 65, anasema Allah tabaraka wa ta'ala, fala wa rabbuka, na apa kwa mola wako, la yu'minuna, hawatuamini, hatta yuhakimuka fima shajara bainahum, mpaka wakuhukumu wewe katika lile ambalo, katika yale ambayo yamezuka baina yao katika mizozo. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita, kisha wasipate katika nafsi zao harajan, uzito, mimma qadaita, katika lile ambalo wewe umelihukumu. Wayusallimu taslima, na wajisalimishe. Haya ameyasema Allah tabaraka wa ta'ala akionyesha kwamba haiwezekani ikapatikana imani kwa mtu mpaka amfanye Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama kuwa ndiyo hakimu. Na ndiyo maana yule ambaye atakayehukumiana kwa hukumu isiyokuwa ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, pamoja na kukiri kwamba hukumu hiyo ni bora, ambayo sio hukumu ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, na kuifadhilisha hukumu hiyo ambayo sio hukumu ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, huyu mtu anakuwa ni kafir. Huyu mtu anakuwa ni kafir. Wameyataja hayo ahlul ilmi rahmatullahi ta'ala alayhim. Hii tumeangalia katika upande wa Qur'an, wal ayatu fi hadha kathiratun jidda, na aya katika jambo hili ni nyingi sana. Tukiangalia min nahiyati al-ahadithi sharifa, kupitia upande wa hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ambazo zilizokuwa tukufu zenye kueleza jambo hili, ametaja al-Imam at-Tirmidhi wa hasanahu, na amehasanisha hadithi hiyo, wa sahahahu al-Albani, na ameisahihisha hadithi hii al-Imam al-Albani rahmatullahi ta'ala alayhi, an al-Miqdam ibn Ma'adi, kutoka kwa Miqdam ibn al-Ma'adi radiyallahu anhu qala, anasema قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا اسمع متوم صلى الله عليه وسلم الا تدويني عسى رجل انawezekana mtu yablughu alhadith anni ikamfikia yeye hadithi kutoka kwangu mimi wa huwa muttakibun ala arikati na yeye ameegemea juu ya kochi lake. Fayakulu anasema, baina na wa baina kum kitabu Allah, baina yetu sisi na nyinyi kitabu cha Allah. Hizi hadithi si hatuna shida nazo, baina yetu sisi na nyinyi kitabu cha Allah. Fama wajadna fihi halalan istahalalnahu, ile tutakalokuta katika kitabu cha Allah kuwa ni jambo la halali tutalihalalisha. Wama wajadna fihi haraman, na lile ambalo tutakuta ndani yake kuwa ni haramu, haramnahu, tutaliharamisha jambo hilo. Wa innama harrama rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama harrama Allah, katambueni lile ambalo hakika lile ambalo ameliharamisha Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kama lile ambalo ameliharamisha Allah subhanahu wa ta'ala. Rawahu Tirmidhi, ameitaja hadithi hii al-Imam Tirmidhi, hadithi nambari 2663, ameyataja hayo Mtume alaihi salatu wasalam. Haya yote ni katika namna ya kuonyesha nafasi iliyokuwepo katika sunna, kwamba lile ambalo linaharamishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika sunna, basi manzila yake na daraja lake ni kama lile ambalo ameliharamisha Allah subhanahu wa ta'ala. Rawa al-Imamu al-Bukhari wa Muslim an Abi Huraira radiyallahu anhu, ametaja amepokea al-Imamu al-Bukhari, kadhalika amepokea al-Imamu Muslim kutoka Abi Huraira radiyallahu anhu, amesema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, hadithun muttafaqun alayhi, anasema alayhi salatu wasalam, idha nahaitukum an shay'in, pindi mtakapokatazeni juu ya jambo lolote, fajtanibuhu, basi liepukeni jambo hilo, wa idha amartukum bi amrin, na pindi nakukuamrisheni kwa jambo, fa'tu minhu mastata'tum, liendeeni jambo hilo kiasi mwezacho. Amesema haya Mtume alayhi salatu wasalam, anapotukataza juu ya jambo tuliepushe nalo, na anapotuamrisha juu ya jambo tuliendee jambo hilo kiasi uwezacho. Kwa hiyo katika makatazo hakuna kiasi uwezacho, kiasi uwezacho ni katika maamrisho yake, na hili linaendana na kwamba Allah subhanahu wa ta'ala haikalifishi nafsi ya mtu. Fa'atuminhu mastata'tum, liendeeni jambo hilo kiasi uwezacho. Hii inaonyesha manzila ya sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. كذلك وقال صلى الله عليه وسلم كذلك من سمتين أمتم صلى الله عليه وآله وسلم قد حديث نجيل والحديث في صحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا نحديث إيبو قد قصيم بيري رقوا أبي هريرة رضي الله عنه بنفيري أنا سيم أمتم صلى الله عليه وسلم من أطاعني ييوت من يكون تيميمي فقد أطاع الله basi huyo amemtii Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenye kumtii Mtume sallallahu alayhi wasallam basi ajue amemtii Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man asani, na mwenye kuniasi mimi, faqad asa Allah, basi huyo amemuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Huyo amemuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Ukiangalia maneno haya utagundua kwamba manzila ya sunna katika kuzitekeleza ni kutekeleza maagizo ya Allah subhanahu wa ta'ala, na katika kuzikhalifu ni kukhalifu maagizo na maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha nas, ewe Muislamu, enyi watu, enyi ndugu zangu watukufu, kwa Muislamu yoyote anatakiwa ajitahidi afahamu nafasi za sunna zilizotajwa katika Qur'ani, na manzila ya sunna iliyotajwa katika Qur'ani na iliyotajwa katika hadithi. Haifai kwa Muislamu yoyote ambaye anaifahamu nafasi hii ya sunna, ya nafasi ya sunna iliyotajwa katika Qur'ani, kadhalika nafasi ya sunna iliyotajwa katika hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam, azifanyie istihzai sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam, au azikatae sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam, au asikubaliane na sunna hizo baada ya kuona kwamba zimethibiti, maadamu sunna hizo haziendani na matamanio ya nafsi yake. Mwenye kufanya hivi atakuwa mmuasi Allah tabaraka wa ta'ala, na mmuasi Mtume sallallahu alayhi wa sallama, na kwa kufanya hivyo faqad dhalla dhalalan mubina, atakuwa amepotea upotevu uliokuwa mbali kabisa, upotevu uliokuwa wazi kabisa, kama alivyobainisha hilo Allah tabaraka wa ta'ala. Baada ya ndugu yangu Muislamu kufahamu mawkif na manzila ya Qur'ani kuhusiana na sunna, na manzila iliyokuja katika hadithi kuhusiana na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, bila shaka umefahamu nafasi kubwa ya sunna iliyopo katika Uislamu. Na ndio maana ahlu sunna kuanzia masahaba, kuanzia tabi'in na atba'u tabi'in, na wale waliokuja mina sahabati wa tabi'in wa atba'i tabi'in, na wale waliokuja baadayo min al-a'imma min a'immatil huda wa masabihi duja, katika wanawachuoni na maimamu, walitilia msisitizo mno suala la kufuata sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hatujawahi kumuona sahaba yoyote akifanyia mzaha sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wala wanawachuoni wa sunna wakifanya istihzai katika sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, au wakizikataa sunna kwa sababu la tuwafiku hawahu, haziwafikiani na matamanio yake. Hili hatujaliona katika manhaji hii ya ahli sunnati wal jamaa. Tuangalie mawqif ya Yusuf al-Qardhawi. Yeye ni sunniyun kwa maana mwenye kushikamana na sunna, au yeye ni mubtadiun kwa maana mwenye kuleta uzushi na kwenda kinyume na sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam? Tukimchunguza Yusuf al-Qardhawi mawqif yake vizuri, na mtu akaichunguza vizuri, atagundua kwamba Yusuf al-Qardhawi fa huwa yuraddu ba'd al-ahadith allati la tuwafiq hawahu wa yu'awwilu al-ba'd. Yusuf al-Qardhawi manhaji yake na mawqifu yake katika sunna ni kwamba yeye anapinga wazi wazi, kwa maneno ya wazi wazi, baadhi ya hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam ambazo haziwafikia na matamanio yake. Na mtu atakayetaka ushahidi wa haya kwa sauti ya Yusuf al-Qardhawi na makala zake, tuko nazo, tuzitaja, tuko nazo hapa. Tunataja ile maneno ambayo Yusuf al-Qardhawi ameyasema, ambayo maneno hayo wale Waislamu wa kawaida hawawezi kukubaliana nayo. Itakuwa ni ajabu mtu kama huyu akapiwa sifa kwamba huyu ni mujitahidi. Itakuwa ni ajabu sana mtu kama huyu. Lakini pia wayuawilu lbaadha, na zile ambazo zimemshinda kupinga, anafanya tawili kuondosha maana iliyokusudiwa na kuleta maana anayetaka yeye Yusuf al-Qardhawi. Wa ilaika al-amthila, mimi nitakuelekezea mifano baadhi ya maneno machafu, maneno mabaya aliyoyataja na kuyazungumza Yusuf al-Qardhawi kunako sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Jambo la kwanza, thabata fi sahihi Muslim marfu'an, imethibiti hadithi katika sahihi Muslim kwa njia ya raf'i, ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alimwambia sahaba, sahaba alimuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, baba yangu yuko wapi? Mtume akamjibu yule sahaba kwamba baba yako yuko motoni. Yule sahaba akatoka akiwa amenyongeka. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamuita akamwambia, inna abi wa abaka finnar, hakika baba yangu mimi Mtume mwenyewe nizungumza na baba yako wewe wote wako motoni. Wa ajma al-ulamaa fi dhalika, hili ni jambo ambalo wanawachuoni wote wamekubaliana kwamba mzazi wake Mtume alayhi salatu wasallam yuko motoni. Kuna ijmaa katika hili, na katika manhaji ya Rasul sallallahu alaihi wasallam ajma ulama, kwa maana wanawachuoni hakuna aliyepinga. Akitokea mwenye kupinga, huyu si katika wanawachuoni wenye kuzingatiwa katika ijma. Tayeb, kwa wanawachuoni wamekubaliana juu ya jambo kama hilo. Yusuf al-Qardhawi alipoisoma hadithi hii, yeye akaona kwamba haiingii akilini. Qala Yusuf al-Qardhawi, akasema Yusuf al-Qardhawi, ma dhanbu Abdullah ibn Abdul Muttalib, analaumu hadithi ya Mtume alayhi salatu wasallam. Anasema jamani, yeye ni dhambi gani aliyokuwa nayo Abdullah ibn Abdul Muttalib hata yakuna fi nar, mpaka awe katika watu wa motoni? Wa huwa min ahli al-fitra, na yeye alikuwa ni katika watu wa fitra. Wa huwa min ahli al-fitra, na yeye ni katika watu wa fitra. Fitra ni wale watu wameishi zama mbili, zama hizi na zama hizi, wameishi yani ameishi kabla ya Uislamu. Yani kile tunachozungumza katika maeneo haya ni kwamba huyu aliishi kabla ya Uislamu, yeye ni katika watu wa kipindi hicho. Ana makosa gani? Akasema hapa sasa Yusuf al-Qardhawi, baada ya kuinakisha hadithi na kutoa hoja hizi, akasema hivi, wasahihu, kauli iliyokuwa sahihi, achana na hadithi kwamba baba yake Mtume yuko motoni, kauli iliyokuwa sahihi, annahum najud, watu hawa fatara wote wamesalimika, hakuna atakayeingia motoni. Haya ni maneno yanayotaja Yusuf al-Qardhawi baada ya kusimama hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna abi wa abaka finnar, hakika ya baba yangu mimi na baba yako wewe wote wako motoni. Anaipinga hadithi Yusuf al-Qardhawi, na hadithi imethibiti katika sahihi Muslim. Anasema kwamba wasahihu, kauli iliyokuwa sahihi, chukueni hii kwamba mimi ninasema watu wa fatara wote, annahum najun, kwamba wote wao wamesalimika. haya ni maneno ambayo anayasema Yusuf al-Qardawi. Yuqaddimu al-aqla ala an-nass wa hadha madhhab ahli al-kalami min al-ikhwan al-muslimin wa laysa madhhab ahli sunnah. Na anatanguliza akili juu ya nas, maandiko yaliyokuja wazi wazi, na hii ndio madhhab ya watu wa maneno ambayo walikuwa nayo ikhwan al-muslimun. Na ndio maana tulisema katika majlisi ya kwanza Yusuf al-Qardawi anazingatiwa kuwa ni katika viongozi wakubwa wa al-ikhwan al-muslimun. Walaysa madhhabu ahli sunna, hii si madhhabu ya ahli sunna, kwamba mtu akapinga hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa rai yake, kwa akili yake, kwa hoja yake, haipo hii katika manhaj ya ahli sunna wal jamaa. Kwa wale wanaosikiliza na kutaka kujua kwamba Yusuf al-Qardawi alikuwa ni mwana sunna au alikuwa ni mubtadi, alikuwa mawkifu zake ni za sunna au ni za watu wa bid'a, atizame vizuri maneno haya Yusuf al-Qardawi, alafikisha atatoa tarjihi upande mmoja baina ya wale wenye kumuadilisha na wale wenye kumfanya raddi Yusuf al-Qardawi. Tayib, wa thabata fi sahihayn marfu'an, na imethibiti katika sahihi mbili, ni sahihi Bukhari na sahihi Muslim, katika njia rafi'i, Mtume alayhi salatu wasallam anasema yukta bil mauti ka hay'ati kabshin amlah. Anasema Mtume alayhi salatu wasallam yataletwa mauti siku ya kiyama katika umbile la kondoo ambaye amlah. Amlah ni yule kondoo ambaye rangi yake imechanganyika nyeupe na nyeusi. Mauti yataletwa katika sura hiyo. Amesema haya Mtume alayhi salatu wasallam. Yusuf al-Qardawi akasema hivi baada ya kusoma hadithi hiyo, qala Yusuf al-Qardawi, akasema Yusuf al-Qardawi, min al-ma'lum al-mutayaqqin, katika jambo linalofahamika ambalo limeingia yakini kabisa, ambalo yakini pia inakubali, alladhi ittafaqa alayhi al-aql wan-naql, jambo ambalo akili zinakubaliana na nukuu pia zinakubaliana, anna al-mauta laysa kabshan, mauti haiwezi ikawa ni kondoo, hili jambo haliwezekani, wala thauran, wala haiwezi ikawa ng'ombe dume, wala hayawanan, wala mnyama yeyote minal hayawanati, katika wanyama hili jambo haliwezekani, akili haikubali hilo. Haya anayasema Yusuf al-Qardawi baada ya kuja hadithi iliyokuwa katika sahihi Muslim na katika sahihi Bukhari. Mtume alayhi salatu wasallam anasema yukta bil mauti ka hay'ati kabshin amla, yataletwa mauti siku ya kiyama ikiwa katika sampuli ya umbile ya kondoo ambaye ni amla, yani manyoya yake yamechanganyika, yamechanganyika meusi na meupe, lakini ya'lu bayad, ule weupe una kithiri zaidi. Haya ameyasema Yusuf al-Qardawi katika kupinga hadithi kama hii. Je, mtu wa sunna anaweza akatanguliza akili juu ya nasri na hadithi na kuzimundia adabu hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, mfano kama anavyofanya Yusuf al-Qardawi hadahullah? Tayib, tukiendelea kumbainisha ni nani Yusuf al-Qardawi na nini zilikuwa mawkifu zake kabla ya kuja kwa wanaochuoni wanamfanyia jarh na hao ambao wanasema kwamba wamemfanyia tazkia kama wanavyosema hao wengine walipokaji, tutakuja kuona wanaochuoni wote kuanzia wale ambao wameitwa al-mutashaddidun na wale ambao wameitwa al-musiful, wote tutakuja kuziona kauli zao kunako Yusuf, kwa na huyu Yusuf al-Qardawi hadahullah. Tayib, wa thabata fi sahih, na imethibiti katika sahihi, yakulu sallallahu alayhi wasallam, hadithi ni sahihi kabisa, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema la yuflihu qaumun, hawatufaulu watu, wallau amrahum imra'atan, ambao wamemtawalisha jambo lao mwanamke, hawatufaulu watu ambao wamemtawalisha jambo lao mwanamke, wamemfanya mwanamke kuwa ndio mtawala wa jambo lao, yani kuwa kiongozi wa jambo lao. Haya anasema Mtume alayhi salatu wasallam katika sahihi. Yusuf al-Qardawi, kwa sababu yeye katika mambo alikuwa anayapinga ni suala la kukataa mwanamke kuwa mtawala. Hili jambo Yusuf alikuwa analikataa. Yeye alikuwa anarajihisha hilo jambo kwamba ni jambo lenye kufaa na jambo la sawasawa, na akatilia msisitizo sana katika jambo kama hili. Sasa ilipokuja hadithi hii, akiambiwa tu ufunuzi wa hadithi hii, Mtume anasema la yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan, qala al-Qardawi, akasema Yusuf al-Qardawi, inna dhalika kana min ar-rasuli sallallahu alayhi wasallam ala wajhi al-muzah, akasema Yusuf al-Qardawi, hilo lililokuja katika hadithi kwamba hawatofaulu watu wenye kumfanya mtawala wao au wenye kutawalisha jambo lao kumtawalisha mwanamke kumfanya ndio mtawala, hilo lilikuwa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, alilisema katika sampuli ya mzaha, alikuwa anatania tu, alikuwa yuko serious. Hivi ni kweli mtu anaweza kukataa nafsi za wazi wazi zilizothibiti ambazo hazina shaka, la miryata ala sihhatiha, hakuna dosari, hakuna shaka hiyo sahihi wala sahizo. Kwa maneno kama haya, kwamba Mtume sallama alikuwa akizungumza kwa mzaha, jambo la wahi azungumze kwa mzaha, kwa matamanio ya kutaka kuwachekesha watu na kuwaburudisha watu, Mtume alayhi salatu wasallam. Iko wapi aya ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anasema wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha? Hazungumzi Mtume alayhi salatu wasallam kwa matamanio, hakika si vinginevyo, anachokisema Mtume sasa ni wahyu aliyofunuliwa. Huo ndio msimamo wa Allah subhanahu wa ta'ala kunako maagizo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam anayotoa. Lakini msimamo wa Yusuf al-Qardawi anasema sio wahyi, bali alikuwa akisema kwa mzaha tu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Maneno haya peke yake wanawachuoni wayahukumu kwamba ni ridda. Inawezekana jambo hili likamtoa mtu katika Uislamu, na huku ni kufanya mzaha sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa man istahza'a bi shay'in mimma jaa bihi ar-rasul sallallahu alayhi wasallam walau amila bihi kafar. Na wanasema wanawachuoni kama alivyosema hivyo Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, kadhalika ameandika kitabu Sheikh Muhammad ibn Sa'id Rasulullah, na wengineo wanawachuoni kama vile Sheikh Ibn Baz, kwamba yeyote atakayefanya mzaha katika jambo ambalo amekuja nalo Mtume sallallahu alayhi wasallam amekufuru. Sasa Yusuf al-Qardawi anasema kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam baadhi ya maagizo yake alikuwa anayatoa, lakini katika sura ya mzaha tu. Haya anayasema Yusuf al-Qardawi. Kwa wale ambao wanasema ni mujtahid, alikuwa anafanya jitihadi, hizi ndizo zilikuwa jitihadi zake Yusuf al-Qardawi, kwamba kuona miongoni mwa maagizo ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam anayatoa na yakadhibitiwa na wanamachuoni wa hadithi, kwamba ilikuwa ni katika sampuli ya mzaha. Hivi jamani, kama mujtahiduna wangelikuwa katika sura namna kama hii, leo yangekuwa wapi mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam? Kwa hiyo wale ambao wanafahamu kwani Yusuf al-Qardawi alikuwa na msimamo gani katika sunna na hadithi za Mtume, hii ndio maukifu yake. Alikuwa anaangalia ile hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam ambazo zinakwenda kinyume na matamanio yake, alikuwa anazibatilisha au anazifanyia ta'wili kama alivyofanya ta'wili hapa, na kuzibatilisha kama hadithi ile ya mwanzo ambayo akasema kwamba achaneni na hadithi. Kauli sahihi ni kwamba ahlul fatra wote wamesalimika. Anapingana na hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ana majanga mengi sana Yusuf al-Qardawi. Yaani hata mtu anayesimama kumtetea, sioni kwamba anapata vipi ujasiri kwa kumtetea Yusuf al-Qardawi. Wa thabata fi sahihi, imethibiti katika sahihi, Mtume sasa anasema la yuqtalu al-muslimu bi kafirin. Muislam katika babu al-qisas, imetaja katika vitabu vya hadithi babu al-qisas wal muamalat, kwamba la yuqtalu al-muslimu bi kafirin. Muislamu kikanuni hauuawi kwa kumuua kafiri. Hili ni jambo lipo. Wanawachuoni wanakubaliana kwamba Muislamu hauawi kwa kumuua kafiri. Hata kama kuna khilafu ndio kuja ni ndogo, lakini kauli rajih, Muislamu hauawi kwa kumuua kafiri. Qala al-Qardawi ba'da an qarrara anna al-muslima yuqtalu bil-kafir. Yusuf al-Qardawi akasema baada ya kukariri na kutilia msisitizo ya kwamba Muislamu anauawa kwa kumuua kafiri, khilafan lil-hadithi, kwa ajili ya kwenda kinyume, yani msimamo ambao umekwenda kinyume kabisa na hadithi, akasema Yusuf al-Qardawi inna hadha ar-ra'y huwa alladhi la yaliku bi zamanina. Anasema Yusuf al-Qardawi rai hii iliyokuja katika dini ya Muislamu au wewe kumuua kafiri, rai hii haiendani na zama tulizokuwa nazo, haiendani rai hii na jamii tulizokuwa nazo. Yani hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam anaita kuwa ni rai ya Mtume, sio wahi, anaita ni rai. Alafu kisha anasema rai hiyo ya Mtume haiendani na zama zetu tulizokuwa nazo. Wa nahnu bi tarjihi hadha ar-ra'y nubtilu al-a'dhara wa nughli shari'at al-ghara. Anasema na sisi tukisema tuipe nguvu rai hii sabatilisha udhuru zote, mtu atakuwa anaumwa tu Muislamu, Muislamu na mtu kafiri, ukimuuliza anasema nimeamua tu kumuua kwa sababu tu anajua yeye hawezi kuua. Wa nughli shari'at al-ghara, na tutakuwa tumeipa nguvu sheria ya kuendeleza uadui, kwamba huyu atamfuata huyu ataendeleza uadui. Tukiipa nguvu rai hii ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, tutakuwa tumeipa nguvu sheria, tumeinyanyua sheria ya kuendeleza uadui baina ya Waislamu na makufari. Kwa rai hii ni rai bovu, anasema Yusuf al-Qardawi. Rai gani imekuja katika hadithi? La yuqtalu al-muslimu bi kafir, Muislamu hauawi kwa kumuua kafiri. Yusuf al-Qardawi anasema rai hii ni rai ambayo haiendani na zama zetu. Hivi ni kweli mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam haiendani na zama zetu? Si tuko katika umma gani? Kama si umma wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, tufanye mafundisho, tufanye kazi mafundisho gani kama sio mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina, na yote mwenye kumwasi Allah na mtume wake hakika amepotea upotevu wa wazi, upotevu uliokuwa wazi kabisa, amepotea mtu kama huyo. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, ikiwa hii ndio hali ya Yusuf al-Qardawi na hizi ndizo aya za Qur'ani zimehukumu kutokana na hali aliyokuwa na Yusuf al-Qardawi, ikiwa mwenye kumwasi Allah na mtume wake amepotea, uko wapi msimamo wetu sisi kwa Yusuf al-Qardawi? Hal huwa dhalun au muhtad? Yusuf al-Qardawi atakuwa ni mpotevu au aliongoka? Hili swali hili utakabla ya kujibu, tazama nafsi tulizozitaja, tazama mawkifu yake Yusuf al-Qardawi, alafikisha jawabu utakuwa nalo mwenyewe. Waqala sallallahu alayhi wa sallam, na amesema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, man kadhaba alayya mutaammida, yeyote mwenye kunisema mimi uongo kwa makusudi, falyatabawwa maq'adahu minan nar, basi na ajiandalie mafikio yake kuwa ni katika moto. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema jambo, alafu mtu anasema Mtume alikuwa anafanya mzaha. Kadhaba ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, amesema uongo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hii ndiyo hali aliyokuwa nayo Yusuf al-Qardawi. Kwa hiyo tunapokuwa tunaingia katika majlisi hizi, katika kumbainisha man huwa Yusuf al-Qardawi wa ma hiya mawaqifuhu, ni nani Yusuf al-Qardawi na mawaqifu zake zilikuwa ni zipi, kabla ya kuendelea katika kuanza rududi maalum kwa hawa watu wenye kumtetea, kwanza tuanze kumjua Yusuf al-Qardawi ni nani na ipi misimamo yake aliyokuwa na Yusuf al-Qardawi kutokana na haya ambayo tumeyataja. Wama alaina illa al-balaghul mubin, sisi hatuna jukumu lingine zaidi isipokuwa ni kufikisha, tunafikisha yale ambayo hamu yajui na aya ambayo umeghafilika nayo. Tunamwomba Allah tabaraka wa taala au uongoze umma kupitia wanawachuoni wa sunna ambao wako sawasawa katika misimamo ya sunna. Wanaktafi bihadha wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Nako tumehitimisha majlisi ya pili katika majlisi zetu ambazo zinaitwa al-majalisu al-mustamirra, majalisi ni vikao vyenye kuendelea. Fi kashfi dhalalati wa manhaji Yusuf al-Qardawi, katika kuweka wazi upotevu aliyokuwa nao na manhaji aliyokuwa na Yusuf al-Qardawi, wa raddi ala al-maftunina bihi, na kuwaradi wale waliofitinika na Yusuf al-Qardawi. Nakafi bihadha wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.